Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilótajáték. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Mindenkit köszöntök, aki a Demokrácia Részvénytársaság soros mai ülésén vesz részt. Mindjárt Noszfer SMS-ével tudunk kezdeni. Szervusztok, már nem is reklamálok, csak közlöm, jogom van hozzá. Érted? Te szabadkőműves Robi. Ez Noszferre vonatkozik, aki azt állítja, hogy őnek joga van ahhoz, hogy ő megmondja nekünk, hogy mi mikor kezdünk, vagy mivel, vagy mit mondunk, vagy hogy miről mit mondunk, vagy hogy őnek joga van ahhoz, hogy beleszóljon abba, amit mi gondolunk, vagy mondunk, amit én egyáltalán nem értek. Tegnap írt nekünk egy olyan végtelenül abszurd SMS-t ez a srác, hogy mi vagyunk ő érte, nem pedig ő mi értünk. Ez, ami egy igen nagyfokú tévedés egyébként Noszfer részéről, amire így föl kell, hogy hívjam a figyelmét, függetlenül attól, hogy végtelenül utálom az ilyen média arroganciát, de egyszerűen belekényszerítőzik engem ez a srác ebbe a szituációba, hogy mégis ezzel éljek. Ugyanis ez nem egy közszolgálati rádió, ez nem egy közszolgálati médium, ez nem a te adóforintjaidból lett fenntartva. Itt vannak részvényesek, vannak vezetők, a vezetők a részvényesek felé felelősek. Ez a struktúrája, ez a logikája a dolognak, ez tényszerű dolog. Tehát nehéz ezzel vitatkozni. Úgyhogy amikor azt mondod, hogy én te érted vagyok itt a mikrofon mögött, ez valamiféle meglehetősen ködös, sőt a sajtóberkeiben jobbára ködös elképzelés, vagy igény a média szereplőivel kapcsolatban ritkán érvényesül. Én igyekszem érvényesíteni, de ennek ehhez a szituációhoz semmi köze nincsen. A tény az az, hogy én ebben a helyzetben nem te érted vagyok, hanem ennek a cégnek a részvényeseiért. Valójában azért vagyok itt, hogy ennek a cégnek profitot termeljek. Ugye érted, hogy miről van szó? Ez a logikája ennek a tőkés rendszernek is, hogy mivel hogy ez nem egy, mondom, nem egy közszolgálati csatorna. De teljesen igazad lenne, ha mondjuk Baló Gyurinak írnál ilyen SMS-eket az MTV-be, vagy a Kossuth rádióba, vagy a Petőfi rádióba küldenél ilyen SMS-eket, akkor látod, teljesen igazad lenne. Ezért is hadd buzdítsalak arra, hogy azokat a rádiókat hallgass, azokat a tévéket nézd, és azoknak nál a tévéknél, rádióknál reklamáljál, és mondjad azt, hogy neked jogod van meghatározni, hogy ott mi menjen, te neked jogod van abba beleszólni, hogy ott mi menjen, szóval azokkal a médiumokkal járj el így, amelyek a te adóforintjaidból működnek. És egyébként mit kér? Most már én nem voltam. Nem, hát tegnap arról volt szó, hogy így, ahogy beültünk ide, lebaszott minket az SMS falon keresztül, hogy mi nem akkor kezdjük a műsort, amikor neki tetszik, majd én nem tudom, hogy hosszú volt a zene, vagy két zene, vagy hosszú volt a kulturális programajánló, vagy mit tudom én, mi volt itt a... De valami ilyesmi, de így... volt berakni egy zenét, hiszen itt ült a Gangsta Zoli, és nézett egy rögbi meccset a tévében. Most menjünk oda a Gangsta Zolihoz, hogy álljon föl, és ne nézen rögbi közvetítést. Csak azért, mert ti azt hiszitek, hát hogy nem akarhatod. Na jó, hát ez az, tehát hogy tényleg. Főleg úgy, hogy látom, hogy Noszfer korábban még itt Zolinak nyalt nagy erőkkel. Hú, Zoli, nagyon nagy vagy. Hú, Zoli, így a Zoli úgy. Külön öröm számunkra, hogy megemlékezhetünk rólad. Na de mindegy, van nekünk itt számos vállalt kötelezettségünk, amelyet vállaltunk a cég vezetői, illetve a cég részvényesei felé, ismétlem, továbbra sem ti felétek. Menesztették a demokráciát a fővárosban. A fővárosi közgyűlés helyett ezentúl a biztos baloldali többségű gazdasági bizottság dönt majd Budapest meghatározó kérdéseiben, írja a Magyar Hírlap. A szocialista liberális javaslatot az MDF szavazataival együtt a Fidesz tiltakozása ellenére szerdán fogadta el a testület. A közgyűlés ráadásul ezentúl csak két havonta ülésezik. Ki a gazdasági bizottság, vagy nem, ja, nem a gazdasági bizottság elnöke. Van egy másik bizottság a fővárosi közgyűlésnek, valamilyen tulajdonosi bizottság, annak pedig most nevezték ki az elnökévé Tütő Katát, aki egyébként 10 éve MSZP-s politikus, de még arról híres, hogy Leistinger Tamásnak a barátnője. Úgyhogy gratulálunk. A politikában megkezdett átcsaták, azok folytatódnak, úgy tűnik, a párnák között. Így van. Én nagyon remélem, mint feminista ember, hogy nyilván a Tütő Katának, mint egy 26 éves, de már sok éves pártkarrierrel rendelkező politikusnak megvan minden tehetsége és adottsága, hogy a fővárosnak a városüzemeltetését és a tulajdonosi különböző feladatait ellássa, mégis elég érdekes összefonódás. De most nem is ez a hír, ugye, hanem hogy a gazdasági bizottság dönt minden olyan gazdasági ügyben, ami csekély. Tehát, hogyha csak 1 milliárd forintról van szó, vagy 1,6 milliárdról, nehogy már az egész közgyűlés is kéne, hogy szavazzon erről, akiket ugye mi megválasztottunk, illetve hát én nem annyira, de hát azok, akik szavaztak, megválasztották, hanem azért mégiscsak ezt egy bizottság csinálja, meg az nem is annyira nyilvános, meg szóval az úgy praktikusabb. Jó, hát én miért is, mi szükség is van itt egyáltalán közgyűlésre, ez a kérdés. Mikor a bizottságok azok olyan nagyon-nagyon jól elműködnek, és annyira jó ellenőrzött közege az a demokráciának. Tehát nem az van, hogy érted, megválasztanak. Mindenféle választott csőcselék, akiket mindenféle sötét emberek választanak, mindenféle papírokra beixelnek, azt se tudják, olvasni se tudnak. Pont az ilyenekre nincsen szükség a demokráciának. A bizottságban vannak külső szakemberek, és hát szakértők döntsenek arról, hogy mi legyen Budapest vagyonával. Szerintem abszolút bízzuk rájuk magunkat. Aha, szóval arról van szó itt ma Magyarországon, hogy a közgyűlés folyamatosan veszít a jelentőségéből. Miért veszít a jelentőségéből a közgyűlés? Mert a demokrácia egyre inkább kiteljesedik. Egyre inkább, egyre nagyobb mértékben szorul rá a demokráciánk arra, hogy mi magunk vegyük a kezünkbe a dolgainkat tekintettel, hogy láthatóan az a megbízás, amit adunk ezeknek a közgyűléseknek, parlamenti képviselőcsoportoknak, ülésszakról ülésszakra, az valahogy ellehetetlenült, vagy ellényegtelenedett. Valahogy szerégyen veszik az emberek a dolgaikat. Azt gondolom, hogy igen, tehát hogy nem nagyon szólnak bele a dolgukba ezek a képviselők mostanában, mert nem nagyon szólnak bele a saját dolgukba. Ez valahol most már máshol dől el, és ezeknek az akaratoknak, amik a pártközpontokban fogalmazódnak meg, illetve a pártoknak, a gazdasági támogatóiknak a fejében, ezeknek a végrehajtói a közgyűlés, illetve most már még praktikusabban egyszerűen egy bizottságnak oda kell adni ezeket a jogokat, hogy ne bajlódjon már egy közgyűlés, ne legyen már ebből politikai vita, hogyha ezt egészen szépen zárt ajtók mögött le lehet rendezni egy bizottsági ülésen. Ez a döntés született ma meg. A szuperdemokratikus, szuperliberális liberálisok és az MSZP részéről. És a szuperszocialista szocialisták részéről. Szuperszocialista, így van. Igen, és az igazi baloldaliak. De tényleg, akikről nem is tudnánk, hogy baloldaliak, hogyha nem hordanának fiatal baloldalistájaikkal ilyen csegevarás pólókat. Tehát igazából ez az, ami őket igazán baloldalivá teszi. De igazából ma Magyarország a jobboldaliakat se ismernénk fel, hogyha nem lennének Árpád sávos zászló alatt, meg a baloldaliakat se, hogyha nem lennének csegevarás pólóban. De tényleg most igazán, hogy a divat mondja meg, hogy ki vagy. Így van. Egyébként tudod mi az? Egészen baloldali lenne, amit csináltak, ha egy kicsit máshogy csinálták volna. Hogy mit csinál egy radikális baloldali, valóban demokrata beállítottságú ember, ha bejut egy közgyűlésbe? Bejutsz a közgyűlésbe, az első dolog, amit csinálsz, hogy csökkentsd a saját hatalmadat, és átad vissza a népnek, ugye? Ez lenne egy igazán szuperdemokrata izé, hogy bejutsz, de nem azt csinálod, hogy akkor te végzel mindent, hanem megpróbálod decentralizálni a hatalmadat, megpróbálsz minél több információt és beleszólást adni a népnek. Na, ők az ellenkező irányba csinálják ezt, ők még a közgyűléstől is messzebb viszik a döntéshozatalt, és átadják egy bizottságnak az ölébe, hogy ők azt intézzék. Gáz. Hú, jött itt néhány SMS, mégpedig Noszferrel kapcsolatban. Ne húzzátok fel magatokat Noszferen, feltűnési viszketegsége van, minden műsorba beírkál, osztja az észt. Sziasztok, ne is pazaroljatok Töcsi Noszira a szót, mert egy pénisz, írja MZ. Én nagyon aggódom egyébként emiatt a srác miatt, emiatt a Noszfer gyerek miatt. Hát Robi, én csak egyszer hetente vagyok itt, és nem tudok annyira hozzászólni ez a dologhoz. Én bevallom őszintén, hogy jaj, hát itt van Zita is. Hát mi történt veled, Noszi? Te nem vagy ilyen. Robi, nem Noszfer volt az. Biztos, hogy a Noszfer. Hát igen, semmi kétség, hogy ő volt az. És az az igazság, hogy itt töménytelen mennyiségű SMS-t kaptunk már ettől a sráctól, és mindig személyeskedik, és mindig valami teljesen érdektelen, jelentéktelen dologba akarja beleártani magát. És én most már a magam részéről úgy vagyok ezzel, hogy csak és kizárólag abban az esetben próbálok megszólalni, hogyha annak van valamiféle társadalmi, vagy politikai, vagy közéleti vonatkozás annak, amit felvet. Most azt gondoltam, hogy ebben az esetben van, de megint csak a bili álló vizében sikerült egy kisebb vihart kavarni. Szóval visszatérve erre a fővárosi közgyűlésre. Mi van akkor, hogyha történik valami sajnálatos baleset? Mert hogy most tényleg egyetlen egyfős a többség a fővárosi közgyűlésben, és ezt az egyfős többséget Demszki Gábornak hívják. Tehát Demszki hatalma, ami már eddig is hatalmas nagy volt, tehát egy sokkal nagyobb egyébként a fővárosban a főpolgármester hatalma, mint országosan a miniszterelnök, és sokkal-sokkal nagyobb, sokkal nagyobb jogköre van. De ezzel most olyan mértékű lett, hogy az övé a többség, hogy gyakorlatilag Demszki Gábor fővárosban most ténylegesen azt csinál, amit akar, ha csak egy sajnálatos baleset, ha csak egy sajnálatos betegség, vagy jobboldali cégek pénzén kivásárolt koalíciós politikus réme nem fenyeget. De mi történik, hogyha ez mégis esetleg? Hát kinek van erre szüksége, ez a kérdés. És hát ezért aztán sokkal jobb, hogy a döntéseknek a jogkörét... Be kell biztosítani, igazadon be kell biztosítani. Ugyanúgy, ahogy a parlamentben láttuk ugye egy pár napja, amikor megbüntették azokat az MSZP-s politikusokat, amelyek egy nem tudom milyen parlamenti előterjesztésen nem úgy szavaztak, ahogyan azt az MSZP frakció előírta. Ez nem tudom, hogy volt-e a műsorban. Hogyha volt egy pár ilyen renegált szavazó, aki mikor igennel kellett volna szavazni, saját gondolkodásból a parlamenti képviselő úgy döntött, hogy nem elszavaz, ezért megbüntették őket, 100 000 forintba kerül. Ami egyébként szintén egyszerűen eszmélet. Tehát fölfoghatatlan, hogy hogy lehet ilyen dolgot, hogy egy pártközpont a megválasztott képviselőt bünteti, aki a nép akaratnak, a nép szuverenitásnak a megtestesítője, és jön egy mocskos párt, és megbünteti ezt az ember. Szóval ezt hihetetlenek tartom. De ugyanennek a folyamatnak a része, ahol a szűk többséggel bíró ugye kormánypárti koalíció megpróbálja magát bebiztosítani, hogy valahogy mégis ő uralkodhasson. Ugyanis mi következik most? Iszonyatosan sok népszerűtlen intézkedés, rengeteg ellentmondás, azért biztos ott is mocorognak, mind a városban, ugye be vannak pöccelve a Demszkire, ezt azért lehet tudni, az SZDSZ is, az MSZP-vel iszonyatos harcok vannak, be vannak rá pöccelve. Egy ember bármikor kicseszhet a koalícióval, nem jelenik meg a közgyűlésen, máshogyan szavaz, mint ahogy azt kéne. Erre semmi szükség erre a rizikóra, ezért kiszervezik a döntéseket a gazdasági bizottságban, a parlamentben megbírságolják azt, aki nem úgy szavaz, és akkor nesze neked demokrácia. Hát tényleg, ez a tendencia. Az egy havi ülésezést követően a két havi ülésezés, majd gondolom következik a három havi ülésezés. Tehát a két havi ülésezés, az ne felejtsük el, azt jelenti, hogy évente 6-szor ül össze ez a drága tanács. Mi ezt hetente tesszük, tehát hogy így ők évente 6-szor ülnek össze. A főváros ügyeit intézendő. Na most, hogyha a három havonkénti ülésezés lesz, akkor már csak 4-szer lesz szükség arra, hogy összeüljenek. De ez kész, tehát ezt feloszlatták, ezt a testületet. Gyakorlatilag igen, tehát most már az a kérdés, hogy ez az intézkedés, ez már azt a kérdést fenyegeti, hogy van-e szükség egyáltalán fővárosi közgyűlésre? És hát miért is lenne szükség fővárosi közgyűlésre? Oszlassák fel a fővárosi közgyűlést, és azokat az embereket, azokat bizottságokba osszák be, akiket tudnak, akiket nem mozgat, meg ilyen kliens cégekhez passzolják le. Nem? Így van. Sőt, mi szükség van parlamentre? Oszlassák fel a parlamentet is, abból is csináljanak 5-6 bizottságot, lehetőleg ilyen 7-3 arányban legyenek benne kormánypárti képviselők, függetlenül attól, ki a kormány, vagy ki a kormány éppen, és akkor azt is lehet ilyen jó biztonságosan működtetni. De tényleg, kinek fáj a demokrácia sérelme? Kinek fáj? Kinek probléma? Hát az éppen aktuális ellenzéknek ideiglenesen probléma, és ideiglenesen momentán pillanatnyi politikai tőkefelhalmozás értelmi érdekében ezt még hangoztatja is. De aztán jön a következő választás, ő jut hatalomra, és onnantól kezdve már nem fáj neki. Ez is csak egy ócska színjáték, amit időről időre, ciklusról ciklusra előadnak a politikusaink, hogy nekik mennyire fáj a demokrácia sérelme, hogy ők politikai krokodilkönnyeket ejtenek azért, hogy ebben az országban a demokrácia, a szólásszabadság, a parlamentarizmus, a jogállamiság milyen sérelmeket szenved. Aztán következő ciklusban ugyanazt, amikor ők kerülnek hatalomra, megismétlik. De nem is csak akkor elég megnézni a Fideszt, ugye egy szuper központosított, centralizált pártja van Orbán Viktornak. Ők nem oktathatnak ki senkit demokráciából, pont. Ilyen párttal egyszerűen lehetetlenségnek tartom, hogy ők bárkit is kioktassanak. Az a baj, hogy igen, a választások előtt mindenki előveszi a különböző mázakat, hivatkoznak az úgynevezett baloldal a fasiszta veszélyre, a jobb oldal a kommunista veszélyre, és megint összekaparják a szavazatokat, és fenntartják azt a rendszert, amelyben nem tud semmi új kinőni. Márpedig szerintem valahogyan le kéne szokni erről az MSZP, Fidesz, SZDSZ, MDF nevű kábítószerről, mert káros az egészségre, le kéne róluk szoknunk, és valahogyan utat kéne nyitni valamilyen újfajta politizálás felé, új formációk, új mozgások. Ki kéne nyitni az ablakot, és egy kicsit kiszellőztetni. Egészen normális dolog. De azt a konkrétan, azt a tavaszi nagy takarítást kéne végre megrendezni, amivel 9 1990-ben az MDF kampányolt, emlékszel. Tehát ez az, amire mostanáig is várunk. Ez az, amit frakciófegyelemnek hív a politológia, írja Csubi. Fejlettebb demokráciákban is bevett szokás, írja Csubi. Tehát a fejlettebb demokráciák, azokat nevezzük mi fejlettebb demokráciáknak, akik ebben a rohadó struktúrában előttünk járnak. Tehát a zuhanunk mindannyian egy szakadék felé, és azokat hívjuk fejlettebbeknek, akik jobban zuhannak. Tehát akik közelebb vannak, közelebb járnak a szakadék aljához, azokra mondjuk, hogy fejlettebb, magasabb rendű demokrácia. A fejlettebb demokráciákat is ugyanennyire kritizálni szokás, sőt, még ennyire ebben is. Hát ugye, mik a fejlett demokráciák? Talán az Egyesült Királyság, ahol az önkormányzati választásokon nem tudja, hogy veszített a Tony Blair és ez a Labour, a munkáspártja az önkormányzati választásokon. Hozzájuk képest a Gyurcsányék, azok agyba főbe nyerték magukat az önkormányzati. De valami eszmény, 17%-ot kaptak a kormánypártok önkormányzati választásokon, ez a támogatottsága a politikájuknak. Az Egyesült Államoknak a demokrácia, remélem a kedves politológus úr nem erre akar hivatkozni, hiszen hogyha valamelyik demokráciát fölvásárolták, akkor azt. Az Egyesült Államokban nincsen olajlobbi, ami hatna a kormányra. Nincs olajlobbi, ami hatna a kormányra. Ott már az olajlobbi kormányon van. Ex-olajlobbi uralkodik mostan effektíve. Ezek az országok nem demokratikusak. A kormánypárti frakcióvezetők azzal indokolták a szervezeti szabályzat módosítását, hogy általa hatékonyabb lehet a közgyűlés és a bizottságok munkája. A Fidesz és a KDNP képviselői élesen bírálták az általuk antidemokratikusnak nevezett előterjesztési módszert és a benyújtott változtatásokat. Talós István, a Fidesz frakcióvezetője megjegyezte, lassan kezdi úgy érezni magát a közgyűlésben, mint ahogy az 1920-as években a Kremben érezték magukat az emberek. A politikus megjegyezte azt is, hogy ezzel a struktúra kialakítással Demszky Gábor már csak papíron tekinthető főpolgármesternek, mivel az érdemi kérdések a Somjódi Csaba által irányított gazdasági bizottságban dőlnek majd el. Ugi Attila sérelmezte, hogy a jogi szakbizottság nem tárgyalt erről a fontos kérdésről. Úgy vélte, hogy a kormánypártok a tanácsrendszert visszaidéző körülményeket hoztak létre a mostani módosítással. Lesz ugyanis egy ritkán ülésező tanácstestület jellegű közgyűlés, és lesz a végrehajtó bizottságnak tekinthető gazdasági bizottság. Devászkiné Molnár Katalin, az MSZP frakcióvezető helyettese elismerte, hogy korábban polgármesterként alig ha tudott volna ilyen jellegű, egy ilyen fajsúlyú előterjesztést elfogadtatni a testületével. Talós István még a szavazás előtt kijelentette, hogy az MDF-et a kormánypárti koalíció nyilvános rendes tagjának tekintik. Jaj, megint az MDF-ezés. Hát köztudott, hogy a drága Tarlós úr az mind a szavazatokat az MDF miatt veszítette el. Hát az MDF a felelős ezért, és mindig bűnbakokat kell keresni, és ebben sem emlékeztetünk ugye a sztálini Szovjetunióra, ugye kedves Tarlós István. De amikor a Tarlós István előveszi ezeket a kremles 1920-as példáit. De én arra vagyok kíváncsi, de tényleg. Azért bocs, de azért én addig ebben egyetértek, hogy az MDF az viszonylag köztudottan, legalábbis én nem hallottam ennek a cáfolatát, a parlamenti választásokon ezzel a tisztelet társaságával indult, amely Leisztinger Tamás által finanszírozott bagázs, akik ráadásul úgy indultak az MDF listán, hogy az MDF-esek nem ismerték őket, tehát nem a párttagok nem ismerték azokat, akik bekerültek a parlamentbe. Tehát ha ez nem egy mocskos ügy, akkor nem tudom azt, hogy mi az. És ez igenis sajnos visszavezethető arra, hogy az MDF-nek az anyagi támogatói között megjelentek egyébként baloldalinak és általán baloldali pártokat támogató gazdasági erők. Ebben igaza van Tarlós Istvánnak, az, hogy ő mint fideszes, meg mit tudom én, mennyi joga van kioktatni valakit a demokráciára, nem tudom. Azt tudom, hogy egy nagyon mókás helyzet jött létre. Nem most, hanem már egy pár hónapja, ahol Tarlós István lett a budapesti közgyűlésben a liberális demokrata ellenzék. Tarlós István folyamatosan védi ott a demokratikus jogokat, a gyülekezéshez való jogot, ő neki kell idézelve megvédenie. Ő lett itt a liberális, ez röhelyes, és szerintem ez neki is sértés, meg a Demszkinek is sértés, de hogyha most le kell rajzolni, hogy ki áll jobban liberálisra, hát ez biztos, hogy a Tarlós István és a Demszky pedig egy konzervatív központosító. Demszky, aki traktorral behajtani tilos táblákat helyez el főváros ez szerte. Lett, így alakult. De ő meg a rendpárti Demszky. Megfordult a kocka. Jó, de bármikor meg tud fordulni a kocka egyébként. Attól függ, hogyha éppen utcára vonulnak a választás előtt két héttel televíziót ostromolnak a jobboldali tömegek, abban a pillanatban Demszky el tudja foglalni a rendpárti, meg fogjuk védeni a fővárosunkat pozíciót, és Tarlós pedig annak megfelelően fogja tudni előadni magát, ami az éppen aktuális persze. politikai hát együttállás. Ugye, hogyha egészen véletlenül ugye Fidesz kormány alatt lettek volna ezek a rendőri túlkapások, amiket ugye itten Gergényi irányítása alatt a BRFK elkövetett, meg általában a rendőrség, akkor hogy tiltakozott volna az SZDSZ? Jaj, de hogyan? Hát úgy tiltakozott. De jobban is érezték volna magukat közben azért. Biztos. Hát, hogy azért ez azért nekik is nehezen megy. Azt mondták, az SZDSZ könyörög, de tényleg könyörög ennek a hát hogy fogalmazzak? Szóval Gergényinek, hogy maradjon. Hogy maradjon, mert ő benne látják a demokrácia és a biztosítékát. Igen. És tehát, hogy de tényleg ezek után, tehát azután, hogy ez az ember a pofájában röhög a sajtónak, előadja, hogy ő nem látott mi az viperát, és utána megmutatják neki a viperát, és csak röhög. De röhög mindenkin. Mert pontosan tudja, hogy politikailag be van védve a háta. Na szóval ez fordítva, hát öröm lett volna nézni, hogy a liberálisok az emberi jogi érzékenységüket fölturbozzák. Most ezt a szerepet átadták Tarlós Istvánnak, és ezért ezúton is szeretnék szívből gratulálni a Szabad Demokraták Szövetségének, hogy ilyen mélyre süllyedtek, ez valóban fantasztikus. Jó, Tarlós azért egy kis stílű ember, tehát még mindig nem tudja túltenni magát ezen a vereségen, és még mindig az MDF tehet mindenről. Tehát a tavaszi vereségről is az MDF tehet, de azután nem sikerült elég teleharsogni a sajtót meg az emberek fejét azzal, hogy az MDF egyenlő MSZP, és nem értették meg elegen, és megint egy csomó szavazatot elvitt. Csak azt szeretném tudni, de komolyan, hogy Tarlós István honnan tudja, hogy az MDF-es szavazatokat, azokat a jobb oldalról viszik el. Az MDF a jobb oldalról visz el szavazatokat, és nem a bal oldalról. Mi erre a garancia? Hol van arra a garancia, hogyha nem lenne MDF, akkor azok, akik most az MDF-re szavaznak, azok a Fideszre szavaznának, hát vagy Tarlósra szavaznak. Pont erről van szó. Simán lehet, hogy az SZDSZ-re, az MSZP-re szavaznának, vagy nem mennének el szavazni. Szóval, de tényleg, tehát miután fél éven keresztül a legnagyobb erővel üvöltözték azt, hogy fúj, mocskos MDF, ezek árulók, ezek a kommunisták szekértolói, és ezek után is egy csomóan elmennek az MDF-re szavazni. Tök nyilvánvaló, hogy ezek az emberek soha, semmi szín alatt, semmi pénzért, ha szíjat hasítanak a hátukból, akkor se szavaznának a Fideszre, akkor se szavaznának Tarlósra, de hát mégiscsak egy bűnbakot találni, mégis sokkal egyszerűbb, mint szembenézni azzal, hogy bizony ezzel a primitív, sötét, olyan retorikával, amit alkalmazunk, hát egy bizony, egy csomó mérsékelt embert, aki amúgy irtózna a szocikra szavazni, valószínűleg nem véletlenül találták meg maguknak ezt a szerencsétlen nyomorult MDF-et, hogy erre szavazzanak. Igen. Hát meg el lehet veszíteni. Mindenki mondta, Katona az egy ilyen szimpatikus emberként jelent meg a kampányban, nem annyira ilyen politikussal, ő zöld, ködött, meg minden. Egy viszonylag szimpatikus arc volt sok szempontból. Nekem egyébként ilyen politikai problémám vannak az MDF-fel, de mondjuk Katona az ilyen rokonszenves jelent meg, és igenis balról elvett szavazatok. Én konkrétan embereket is vannak, akik ugye megutálták Demszkit, meg minden, mint oly sokan tették, de és akkor ekközött vívódtak, hogy akkor mégis Demszkire szavazzanak, vagy akkor Katona. Legfrissebb tőzsde híreinket hallják. A befektetői körökben messiásként elhíresült, önmagát pusztán a régi üzleti erkölcs profétájaként deklaráló egykori bankvezér a Demokrácia Részvénytársaság vezetőségi ülésén lemondásra szólított fel több igazgatósági tagot és az RT elnökét is. A menedzsmenten belüli marakodás híre felerősítette az eladói oldal nyomását. A részvény ma is veszített az értékéből. Most stúdió. Írjatok nekünk a 0630303881-es SMS számra, és akkor beolvasom, ha jó. Sziasztok! Ugye a fél annyi üléssel az ülésezők fizetése is a felére csökkent, vagy tévedek? Kérdezi Rajhi. Hát nem hiszem. Alig ha. Hogy? De fel annyi munka miért jelentene fel annyi pénzt? Tehát nem a versenyszférában vagyunk, hát vegyük már észre magunkat. Tehát azért itt nem a teljesítményért jár a pénz. Sőt, gyakorlatilag ugye itt kétszer hatékonyabb munka lesz, hiszen ugye rövidebb idő alatt kétszer annyi munkát fognak elvégezni, tehát sokkal hatékonyabb a munka, szerintem még prémiumot és jutalmat is kéne adni nekik. Ja, meg hát azért azt is tudjuk, hogy a kormánytagok is megkapták azokért a hónapokért a fizetésüket, amikor meghamisították az ország adatait. Pedig hát értelemszerűen azért mondjuk inkább el kéne csapni őket konkrétan, de így nem is tudom, tehát hogy így, mivel hogy ők osztják saját maguknak a fizetést, értelemszerűen megfizetik a saját hazugságaikat. Hiszen az ő politikai érdekeiknek a jegyében zajlik mindaz. Tehát azért ez is érdekes ebben a demokráciában, amikor a munkáltató is a parlament, meg a munkavállaló is a parlament, és hát az első parlamenti ülés az általában a saját fizetésünk felemelésével. Hát ez egy jellemzője azoknak a vállalkozásoknak, amelyek saját cégként működnek, és én azt gondolom, ez körülbelül az az elképzelése, ami, ahogyan a Gyurcsán látja ezt a kormányt. Ez egy saját kis vállalkozás. Ez a demokrácia RT. Na, hát ez csattanós. Igaz, igaz, igaz. De akkor melyik a jó politikai irányzat? Tök tanástalan vagyok, írja Zita, és némileg ezzel egybecsengő SMS-t írt nekünk MZ. Mondjátok meg nekem, hogy miért barmok vezetik az országot, mi? Hát nézd, Zita, szóval ez nem egy egyszerű kérdés, de másrészt nagyon egyszerű. Tehát van ez a történelem, és hát valahogyan mindig úgy lett valami új, hogy valaki csinált valami újat. Valahogyan az a tévhit van most Magyarországon, de nem csak itt, hogy teljesen lehetetlen dolog belevágni valami újba, ami mondjuk politikai. Nem lehetetlen. Tehát el kell kezdeni szervezni, össze kell rakni valahogyan az elégedetlen embereket, és megpróbálni létrehozni valamilyen új pártot. Jó, ezzel egy időben kell erősíteni rohadtul szerintem a civil szférát is, mert ez nem jó, hogyha mindenki politizál, kell, hogy erősíteni az elég. De ez egy ilyen dolog, tehát szerveződni kell ahhoz, hogy a dolgok változzanak, akár politikában, akár azon kívül, szerveződni kell, ezt így szokták csinálni, és egyébként működik, volt már egy-két változás itt is, máshol is, ez a recept. Tanai Marcell barátom szokta mondani, hogy munkásököl vasököl, szerveződik, nem tököl. Ő azt hiszem, hogy ennek az irányvonalnak inkább a munkás és baloldali proletár irányvonalát hajlamos megragadni, sem mint a hagyományos értelemben vett polgári önszerveződést. Na ja, már de egyébként végső soron tetsz, hogy mindegy. Illetve, hogy vitatkozhatunk utána, hogyha már nem tudom hány szerveződés van, hogy melyik a legtutibb, de hogyha mindenki mondjuk egy kicsit többet tenne itt a közügyekért, hogyha mindenki valamivel többet figyelne oda, szólna be, ellenőrizne, élne a jogaival, akkor ez a dolog egy kicsit elmozdulna a holdpontról, és utána persze beszélhetünk arról, hogy hova akarunk eljutni. Csubival volt egy kis vitánk itt, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy melyek a fejlett demokráciák, melyek járnak az élen, és melyek követik azt. Ugye mi azt mertük mondani, hogy a fejlettebb demokráciák azok közelebb vannak a szakadéknak az aljához, mint mi, akik még csak most kezdjük a zuhanást lassan, vagy éppen most kezdtük el. Csubi írja, halálvárók vagytok? Vaze! Szeretnék én úgy előzuhanni, mint például az angolok. Hát ezt csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy Anglia egy szigetország, a globális felmelegedés pedig a jégsapkák megolvadását eredményezi, a jégsapkák megolvadása pedig a tengerszint emelkedését eredményezi, a tengerszint emelkedése pedig pont azoknak a régióknak fog rosszat tenni, amelyek jelenleg a globalizáció élharcosai. Tehát Anglia, mint szigetország, Japán, mint szigetország, az Egyesült Államok mindkét partvidéke, így szépen lassan a tengerszint alá fog kerülni. Menthetetlenül ez a folyamat visszafordíthatatlan. Tehát és van ebben a dologban valami sorszerűség, valami groteszk és abszurd sorszerűség, úgy gondolom. Hát igen, másrészt most még egy érv, angol demokrácia. Oké, van némi hagyományuk, meg sok szép dolog, de ugye itt például arra panaszkodnak az emberek, hogy Gyurcsány Ferenc hazudott és rossz számokat adott be az Európai Uniónak, bocsánat. Hát ugye Tony Blair az szintén hazudott, de nem rossz adatokat küldött az Európai Unióba, hanem rossz bombákat Irakba. Kicsit nagyobb hiba. Igen, több százezer ember életének a kioltása fűződik hozzá, úgyhogy igencsak valószínűsíthető, hogy nagyon jól tudták, hogy hazudnak, amikor olyan jelentéseket vettek át, meg írtak alá, hogy 40 percen belül mindenkit elpusztíthat Saddam Hussein, ami utólag teljes blödségnek bizonyult. Ott is hazudnak a politikusok, ott sem bírnak igazán igazat komoly, mondani. Komoly társadalmi bázissal, ott is ugye baloldalinak adják el magukat, mint ez a Tony Blair, és valójában neoliberális reformokat hajtanak végre. Tehát ez egy nagyon ismerős dolog. Egyébként, hogyha kéne mondanom egy fejlett demokráciát, akkor Svájc. Én Dániát említeném, de hát kinek hogy. Viszont az érdekes kifejezés, hogy a reform. Vizsgáljuk meg, mert hogy mostanában a kormánykoalíció úgy általában mindig a reformokra hivatkozik, hogy a reformok fontossága, a reformok. Azok, tehát így aki a, hogy mondjam, a megszorításokat, meg az áremeléseket, meg az adónöveléseket, meg a szociális nyírbálásokat, azokat mind-mind-mind reformoknak nevezik, mint hogyha az ország ezekre a reformokra rászorulna. Most akkor vizsgáljuk meg ennek a szónak a jelentését, mert hogy a szavak azok korunkban egyre inkább egyre másra veszítik el a jelentésüket, pedig van nekik. És ebben segítségünkre van az etimológia, amely szövetségesünk lehet ebben a küzdelemben, hogy visszaszerezzük a szavak jelentését, vagy legalább egy röpke rádió műsor erejéig szembesüljünk azzal, hogy ezek a szavak valóban jelentenek is valamit. Tehát a reform mit jelent? A reform ellentéte a deform. Tehát volt egy forma, amelyel deformálódott, tehát elvesztette a formát, a reform pedig arra szolgál, hogy ezt a formáját visszanyerje. Tehát a reformáció az a visszaformálást jelenti. Hát nem valami soha nem létezett rendszernek a létrehozatalát, ami éppen jelenleg zajlik, érthető, hanem valami, ami régen eredeti volt, de várjál, működött, és átformálás. Eldeformálódott, nem, a reform az nem átformálás, a reform az visszaformálás, ezt jelenti a reform, re, vissza. Ez azt jelenti, hogy visszaformálunk valamit, ami valaha eredetiségében jól működött, majd eldeformálódott, tehát elvesztette ezt a képességét arra, hogy jól működjön, működő képességét, és a mi reformjaink nyomán újra működő képessé tesszük ezt. Tehát a reformáció például, hogyha a reformáció korára gondolunk, a reformáció az azt célozta, hogy a kereszténységet, ami a katolicizmus hegemóniájának az évszázadai alatt eldeformálódott, ezt visszaformálja az őskereszténységnek a mintájára. Meg reneszánsz, meg sok... Jó, lehet, hogy igazad. Na, a reform az ezt jelenti. Igen. Na most, ami most zajlik, az nem reform. A reform az azt jelenti, hogy egy rendszert, egy korábban jól működő rendszert reorganizálunk, tehát az eldeformálódott struktúrát visszaformáljuk. Eredeti, ez a deform? Eredetiségében, hát az volt a deform. Tehát ő kvázi azt állítja, már mint Gyurcsány, hogy a deformáció évei után most a reformáció évei jönnek, tehát vissza kell formálni azt, ami régen működött. Na most, ezek az intézkedések, ezek nem céloznak semmilyen olyan struktúrát, ami régen valaha is működött. Nem vissza akarnak állni egy régen jól működő rendszernek a keretei közé, hanem létrehoznak egy eddig soha nem működött rendszert, amit az én drága kollégám, aki mindjárt helyt is állhat szavaiért, úgy nevezett, vagy úgy apostrofált, hogy ellenforradalom. Hát így van. Igen, ez egy ellenforradalom, ami zajlik. Itt mindent lerombolnak, ami valamikor is védelem alatt állt. Legyen ez valamilyen természetvédelmi védelem, vagy szociális védelem, vagy demokratikus ellenőrzés. Ezeket most, hogy lezajlottak a választások, egyszerűen iszonyatos tempóval építenek le. Tehát tényleg arról van szó, hogy felbontunk egy szerződést, anélkül, hogy írtánk egy újat. Tehát volt egy struktúra, egy olyan struktúra, amivel mi amúgy nem vagyunk megelégedve, ez volt ez a mi szerencsétlen, teszett-ossza ügyefogyott csonka demokráciánk, amit működgetett egy fél évtizedig se. És ami pedig itt az utóbbi időben zajlik, az pedig semmi más, mint hogy ezt a demokráciaszerűséget, ezt szétverjük, kiárusítjuk, alapjaiban megrendítjük, anélkül, hogy kitalálnánk egy új struktúrát, amelyben majd működtetjük most azután. Most hatékonyabb struktúrákat hoznak létre, ugye hallottuk pont erre a főváros ízére is, hogy hatékonyabb, hogyha a gazdasági bizottság dönt. Hát üzenem a kormánynak, hogy a parlament is nem egy túl hatékony dolog, sokkal egyszerűbb lehetne, hogyha a miniszterelnök egy személyben döntene, és ezt egyébként üzenem egyben mindazoknak is, akik a hatékonyságot tartják a főszervező elvnek, hogy ez mindig előkerül. Népszavazás? Drága. Nem hatékony. Így van. A parlament is drága. Oszlassuk fel, hogyha így gondolkodunk, oszlassuk fel az önkormányzatokat. Király kell, helytartók, és nesze nektek ez a hatékonyság. Jó, hát ez a hatékonyság. Tehát az, amikor azt gondoljuk, hogy a demokrácia, az is csak olyan, mint egy üzletág. Tehát az is csak olyan, mint a piaci palettának az egyik vidám és kedves színe. Egy szegmense. És annak is az a dolga, hogy pénzt termeljen. És azt látjuk, hogy nem termeli a rohadt anyját a pénzt. Nem termeli, hanem csak zabálja. Csak zabálja a pénzt, ahelyett, hogy létrehozná. Tehát most az ilyeneket szanálni kell. Az ilyeneket pontosan. A piac szabályaival ellentétes dolog ez a demokrácia nevű képződmény. Csak zabálja a pénzt, rohasztja le magát, ahelyett, hogy termelné újra magát, pénzt fialna. Ami nem fial pénzt, azt szanálni kell. Ezt kell tenni a demokráciával is. És ez zajlik gyakorlatilag. Hát nézzük meg, a piacnak a lobby csoportjai milyen hatékonyan működnek. Hát? Csak termelik a pénzt. Hát miért kell erre a szerencsétlen demokrácia, demokratikus intézményrendszerre bízni a döntést? Hát mi történt a múltkor is, ha időben nem szól az Audi, képesek lettek volna kivetni az Audira egy adót. Hát szerencsére, hogy fölébredt ott az Audi vezetősége, és bement a kormányfőz, és azt mondta, hogy na hát Ácsi bácsi, hát azért arról nem lehet szó, hogy ti most nekünk is kivettek egy adót, hát volt egy megállapodásunk, könyörgöm, és akkor a kormány észbe kapott, hogy úristen, tényleg, hát az Audit azért nem adóztathatjuk meg itten a reform és megszorítások jegyében. Igen, ez is azért van, mert van ez a demokrácia, ami nem kellőképpen pontos, nem tudja kellőképpen figyelembe venni az üzleti érdekeket, ettől meg kell szabadulnia. Ez az új kapitalizmus. Vitatkoznak velem az SMS írók. A RE előtagnak van egy olyan jelentése is, hogy újra. Távoláljak a vitától, újabb SMS író, de szerintem újra formázást is jelenthet a reform. Hát újra, rendben van, nem vissza, hanem újra. Tehát egyébként rokon értelmű szavakról van szó. Hát mi az, hogy újraformázni valamit, ami soha nem létezett? Ez nem újraformázás. Ez a kialakítása egy 100%-osan piacorientált, 100%-osan a tőke érdekeit szolgáló, az egyénnek az érdekeit, az egyénnek a legitimitásától, az egyénnek a képviseletétől 100%-osan elidegenedett hatalomgyakorlási struktúrának. Ja, ezzel egyetért. Egyébként nekem ez a rejelentés dolog, megmondom, hogy szintén zavaros, de mindenképpen érdekes, amit mondott az SMS író is. Hát, így vagy úgy, mi a magunk részéről igyekezni fogunk megfelelni az a hallgatók, de elsősorban a saját lelkiismeretünk elvárásainak. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Boldog karácsonyt kívánunk minden kedves hallgatónknak! Eljárás indult csütörtökön egy dél-koreai tanár ellen, aki választás elé állította két diákját, amiért nem csinálták meg a házi feladatot. Vagy kitakarítják a termet, vagy a saját vérükkel írnak egy fogadalmat. A két 13 éves gyerek az utóbbit választotta. Az eset az ország délkeleti részén lévő Gunsang városának egyik iskolájában történt. A 20 éves tanárnő, aki mindössze pár hónapja dolgozik pedagógusként, elmondta, nem gondolta volna, hogy a gyerekek komolyan veszik javaslatát, és már megbánta kijelentését. A város oktatásügyi irodájának egyik tisztviselője elmondta, hogy a két 13 éves fiú végül nem készítette el a vérrel írt fogadalmat, hogy ezután mindig elkészítik a leckét, de mindkettőt azonnal az iskolaorvoshoz kellett vinni. A fiúk sérülései nem voltak túlságosan veszélyesek, az egyik gyerek ujján egy fél centiméteres vágás volt, míg a másik csak a bőrt sértette fel egy picit. Akkor vágták meg magukat, amikor a tanárnő pár pillanatra kiment a teremből, a nő ellen vizsgálat indult. Tanulság, ez is egy olyan ország, amit meg kell védeni a saját iszonyatos rezsimjétől és értékrendjéről, javaslom, hogy bombázzuk őket le. Ja. Hát főleg a saját értelmiségétől kell megvédeni. A humanitárius célokra, humanitárius indokokkal azonnal. Tehát egyik Dél-Koreával kapcsolatban ne legyenek már illúzióink, mert folyamatosan csak Észak-Koreával kapcsolatban megy a riogatás. Tehát Dél-Koreában itt egy röpke évtizeddel ezelőtt még diáksortüzek voltak, hogyha emlékszünk. Tehát azért így Dél-Koreát sem kell félretenni, az is egy rohadt sötét rendszer, maradjunk annyiban. Egyébként csak a jelenlegi rezsimnek, meg a jelenlegi demokráciának, terrorizmus elleni harcnak azért alapvetően mégiscsak jobban jön az Észak-Korea démonizálása. Ja, és ez dél volt? Hát én ezt is észre se vettem. Dél-Korea, persze. Ja. Persze, Dél-Koreáról van szó. A Dél-Korea is egy rohadt sötét rezsim. Kétségünk ne legyen felől. Aha. Na már most. Tehát kicsit máshogyan ocsmány. Tehát a máshogyan ocsmány, az senkit nem érdekel. Na már most. Én itt közben égek, mint a rongy az SMS falon. Reform, 2. Itt valaki elővette az idegen szavak szótárát. Sajnos az a baj, hogy írástudók is hallgatják a műsort, és azóta ez így annyira nem jó, tehát annyira ez az egómnak azóta nem kedvez. Reform, 2. A haladás érdekében végrehajtott változtatás, javítás, újítás. A régi, már elavult társadalmi politikai rendszer hibáit javítani akaró, a múlttal nem gyökeresen szakító változtatás, írja az idegen szavak szótára. Köszönöm, kedves Gigi. Gigi írja. Re szó összetételek előtagjaként a vele összetett fogalom ismétlődését, vagy ellentétes voltát jelöli, vissza, ellen, újra, írja Gigi, köszönjük. Robi, ne nyelvészkedj, a re előtét szó nem csak vissza, hanem újra, és nem, ne csak az elejét fordítsd le, a form is jelent valamit, tehát újjá, alakítás, újra, megalkotás. Természetesen nem ugyanannak a dolognak, rendszernek az újra megalapítását, az a restauráció, amiről te beszélsz. A reformnak épp az a lényege, hogy az alkotó elemekből valami újat létrehozni, mivel nem lehet a dolgokat visszacsinálni, ezért kell például a házat újjáépíteni, stb. Baráti üdvözlet. Na most, hogy ha ez egy ház, ez a rendszer, amiben most vagyunk, akkor ez, ami zajlik, ez alig ha reform. Tehát az alig ha újjáépítés. Hát lehet, hogy éppen a lebontásnál tartunk. Mert lehetséges, hogy Tony Blair meg barátai többek között éppen hadutaljak Gyurcsány Fletóra úgy gondolják, hogy ez a rendszer, ez alapjaiban van elhibázva. Például ott, hogy szociális intézményrendszer, oktatásügy, közlekedés, és ezek mind a központi kormányzatra vannak bízva, nem pedig a piac működteti őket. Hát ezeket kell szépen egyenként lebontani, hogy egy átfogó reform keretében az egészet majd újra építse a piac, illetve annak lobby csoportjai, nem? Nem lehet, hogy ezt jelenteni a reform, amire gondol a miniszterelnök? Hát nagyon könnyen lehet, és az is lehet, hogy ezt nem sokára fogjuk meglátni. Ugye Draskovics Tibor, aki az állam reformbizottságnak az elnöke nemrég nyilatkozta, hogy ez még csak a kezdet. Amit eddig láttunk a reformokból és a nagy bejelentésekből, ez még csak a kezdet, tehát lehet, hogy még csak nem is tudjuk, hogy itten mi minden készül. Egyébként ez evidens is, tehát ehhez nem kell külön bejelenteniük, hiszen elegendő azt tudni, hogy azért tehát az ország az előbb-utóbb kénytelen lesz, hogy csökkentse az adókat, amik most azért elég magasra fölugrottak ez a nagy államháztartási hiány miatt. A magas adók azok nem felelnek meg a neoliberális felfogásnak. Ez azt jelenti, hogy ez az epizód, ezek a leépítések, ugye még mindig magas adókkal, ez az egyik szint, és utána még ehhez képest kell majd igen radikálisan megszorítani a csapokat, és megszorítani a nagy nadrágszíjakat, hiszen csökkenteni kell az adót, tehát még több embert kell majd elbocsátani, még több szociális intézményt kell majd elbontani. Meglátjuk majd, hogy ez hogyan folytatódik. SMS író írja: te jó ég! Honnan szeditek ezeket a zenéket? Nagyon komoly. Szerintem 5 éves voltam, amikor ez menő volt. Torokszorító. Ugye erre utal a kedves SMS író. Összesen 32 újságírót öltek meg Irakban 2006-ban, jelentette be szerdán a Bizottság az Újságírók Védelmére nevű szervezet. Mióta a New Yorki Központú Médiafigyelő Szervezet elkészíti évenkéti felmérését, egy országban sem gyilkoltak meg annyi újságírót egy év alatt, mint Irakban. 2006-ban összesen 55 újságíró halt meg a világon munka közben vagy foglalkozása miatt. Míg az amerikai invázió kezdetén leginkább harci helyzetekben vesztették életüket az újságírók, addig 2006-ban a terroristák közvetlenül az újságírókat támadták. Idén mindössze 4 haltak meg keresztűzben, a többi 28 embert szándékosan meggyilkolták. 2003 márciusa óta összesen 92 újságíró, valamint 37 velük dolgozó ember, tolmács, sofőr, kísérő halt meg Irakban a szervezet adatai szerint. Az egész világon összesen 55 újságírót öltek meg munkája közben, vagy munkája miatt 2006-ban. Tavaly ez a szám 47 volt. A szervezet közölte, még 27 újságíró halálának körülményeit vizsgálják, hogy kiderítsék, összefüggésbe hozható-e haláluk munkájukkal. Hát igen, úgy tűnik, hogy a demokrácia az veszélyes a nyilvánosságra, vagy a nyilvánosságot képviselő újságírókra. Hát igen, ez nagyon szomorú. Ebből is látszik, hogy demokratizálódik egy ország, amikor így hullik le a feje az újságíróknak, hát egyiknek a másik után. Robi, ez fröcsköl a vérük, és akkor ez a demokrácia egyre magasabb szintű kiteljesedése felé hat. Mert hogy George Bush minden évnek a végén elmondja, hogy Irakban idén is nagyobb volt a demokrácia, mint tavaly. De igen, ebből is látjuk. Nem akarom ezeknek a tragikusan életüket veszített újságíróknak a renomiát bántani, sőt, valószínűleg olyan emberekről van szó, akik nem éltek azzal a lehetőséggel, hogy az amerikai megszálló hadseregbe beágyazott újságírók legyenek. Ugye emlékszünk erre, hogy, és ez nem ennél a háborúnál volt először, hogy az Egyesült Államok az lehetővé teszi, hogy a hadsereggel együtt legyenek emberek, katona, újságírók. Bizonyos megszorítások vannak, tehát nem lehet akármit mondani, van egy kis ellenőrzés, van egy kis korlátozás, hogy ki mikor hova mehet, de viszont biztonságban lehet az ember viszonylag. Így működött a CNN, így működött a BBC, az összes nagy, nagy újságíró, nagy média az ilyen beágyazott embedded újságírókon keresztül hát tudósított Irakból. Mindenesetre érdekes a kérdést felvetni, hogy miért érdekük az a, most nevezzük őket terroristáknak egyébként, főleg amikor újságírókat gyilkolnak, akkor talán nevezzük őket így. Miért érdekük nekik meggyilkolni az újságírókat? Hát figyelj, ezért ez mind a két oldalon, vagy nem. Már fenntartásaim vannak ennek a hírnek a hitelességével kapcsolatban, Ez sok oldalon megfogalmazódik, mind érdek. Ugye ott volt a Milosevic diktatúra alatt, amikor a NATO bombázta Szerbiát, akkor egy külön célpont volt a szerb televízió, ami azóta is vitatott, hogy ez olyan háborús büntette, hiszen a média az nem ugye hadi célpont, nem számít hadi célpontnak. Bár egyébként hozzáteszem, hogy ez bizonyos szempár, én mondjuk pacifista vagyok, de ebben a logikában van némi tartalom, hogy bizony a média az olyannyira része a hadigépezetnek, hogy sokszor, mintha indokoltabb lenne egy médiumot megcélozni, mint mondjuk egy laktanyát. Hát minden esetre ezt csinálta a NATO Szerbiában, lebombázták a szerb televíziót, meghalt 9 ember. Ez a logika, azt gondolom, hogy nyilván tetten érhető a terroristáknál is, vagy ellenállóknál, ahogy tetszik. Irakban... Lehet, hogy az a célja, hogy egy vérszivattyúnak tüntessék fel azt a helyi csetepatét, ami ott éppen zajlik, és ezzel a helyi közvéleményeket, amelyeket az adott újságírónak vagy médiumnak tájékoztatni kéne, arra hangolják, hogy innen érdemes lenne a katonákat is kivonni, nem? Hát valószínűleg igen, másrészt... Hát annál jobban nem tudja a hírét vinni annak, hogy tarthatatlan a helyzet egy újságíró, mintha meghal, nem? Hát ez a legjobb módja. Igen, meg hát azért tegyük, tehát azért vannak olyan elemek Irakban, tudomásom szerint, akik azért mindenkit ölnek, aki valamennyire is megszállónak, vagy idegen elemnek tűnik. Tehát van az ellenállás, az ilyen szempontból elég könyörtelen gyakran, és hát ezért történnek ilyen tragikus események, mondom, ami sajnálatos. Kedves hallgatójának boldog, békés, áldott és globalizáció kritikus új évet, ünnepeket és nagyon-nagyon sok boldogságot kíván családja körében a Demokrácia Részvénytársaság. Apropó, gondolkodtak már önök azon, hogy a tőzsdehírek miért szerepelnek minden híradó végén? Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Kedves Robert, bár a tőzsdei befektetések napi mozgása csupán pár tízezer embert érdekel és érint, ám a hírek után és az időjárás jelentés előtt remek alkalom kínálkozik arra, hogy a tőzsdét, mint befektetés és megtakarítási formát reklámozzuk. Most stúdió. Zita küldött nekünk egy roppant, hát hogy is fogalmazzak, szirupos jó kívánságot, azért azt felolvasom. Karácsonyra való szigorú tekintettel. Leszáll az est, jön egy manó, édes álmot hozó. Picin zsákja vállát nyomja, aludni fogsz, ő már tudja. Bebújik melléd az ágyba, s füledbe súgja. Oldog karácsonyt kíván nektek, drága családatok körében, Zita. Évvégi összefoglaló. Ez történt 2006. márciusában Magyarországon. Március 11-e. Finisében a választási kampány. Átadták az M5 Összegettől Röszkéig tartó szakaszát a 15 km hosszú stráda szakasz átadásával, már Budapesttől a szerb határig végig autópályán lehet közlekedni. A kilométerként 1,8 milliárd forintért megépített stráda szakaszt rendhagyó módon nem az autósok, hanem futók vehették birtokba először. A távot csaknem 250-en teljesítették, rajthoz állt Kóka János közlekedési miniszter is. Még ebben a hónapban 27-én avatják az M7-es Orda-Csehi és Balaton-Keresztúri közötti szakaszát is. Az átadáson Gyurcsány Ferenc vágja át a nemzeti színű szallagot. Az újabb szakasz 25 kilométeres, a vegyépszer építette 62,3 milliárd forintért. Március 15-én készfogások nélküli ünnep. Elmaradt készfogások a nemzeti ünnepen. A Széchenyi díjas Szabad György Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel, Sólyom László államfő pedig a Kossuth díjas Fekete Jánossal nem fogott kezet a díjak átadásakor a parlamentben. Március 18-án vita a nagygyűlésekről. Választási nagygyűlést hirdetett április 2-ára Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Budapesten az Andrássy útra. Másnap Orbán Viktor a Fidesz elnöke jelentette be, hogy szintén 2-án a Kossuth térre várja a híveit. Vita kerekedik. Az MSZP szerint a Fidesznek át kellene tennie egy másik napra a rendezvényt. Az SZDSZ szerint pedig egyik nagygyűlés sem kellene megtartani, mert a választások előtti hétvégére időzített találkozók csak az indulatok felesleges szítására, egymás táborának provokálására lesznek alkalmasak. Néhány nap múlva az MSZP április 1-ére tette át a rendezvény időpontját. Március 22-én védelem Orbán Viktornak. Megerősítette az Orbán család védelmét a Fidesz biztonsági főnöke. Márciusban ugyanis súlyosan megfenyegették a volt kormányfőt, illetve 5 gyermekét. Az Orbán család egy kézzelírt levelet kapott, amelyben ismeretlenek azzal fenyegetőztek, hogy elrabolják és ledarálják a politikus 5 gyerekét, és kutyatápot csinálnak belőlük, ha a politikus nem vonul vissza. Március 27-én vita a vitáról. Több hetes vita után a 4 parlamenti párt megállapodott egymással, hogy április 5-én este lesz Gyurcsány Ferenc MSZP-s és Orbán Viktor Fideszes miniszterelnök jelölt televíziós vitája, majd egy nappal később tartják meg a 4 parlamenti párt listavezetőinek vitáját. Március 28-án bomba fenyegetés. Robbantásokat akarnak végrehajtani magyarországi választási nagygyűléseken külföldi bűnözői csoportok. Ezt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jelentette be egy rendkívüli sajtótájékoztatón. A magyar titkosszolgálatok szerint valós és hiteles az információ. A fenyegetésről először a Népszabadság számolt be. Pozsonyból származó információkra hivatkozva azt írták, hogy a szlovák titkosszolgálat figyelmeztette a Nemzetbiztonsági Hivatalt a robbantásokra. A szlovákok dunaszerdahelyi nehéz súlyú bűnözők után nyomozva akadtak rá az információra. A fenyegetés miatt végül sem az MSZP, sem a Fidesz nem halasztotta el az április 1-ére, illetve 2-ára tervezett nagygyűlését, viszont több ezer rendőr felügyelte a rendet, és a nagygyűlések helyszíneit is tüzetesen átvizsgálták a rendezvények előtt. Ma márciusra emlékezünk, amikor visszatekintünk ennek az évnek az eseményeire, hogy miért márciusra, azt kérdezzétek Radics Katától, szerkesztőnktől, aki a Független Hírügynökség hírei, illetve összefoglalói között szemezgetett. Szóval ez történt márciusban, meg annyi gyalázat, de szerintem sokban nem különbözik, sem jó, sem rossz, na jó, biztos, hogy jó értelemben nem, de sem jó, sem rossz értelemben az év többi hónapjaitól, szóval ebben a hónapban is történt megfelelő mennyiségű gyalázat, ahogy azt szeretjük. Hát az a kivétel, hogy ezek ilyen választás előtti hónapok, ahol ilyen speciálisan zaftos dolgokat tudnak. Mint ledaráljuk Orbán Viktor gyerekeit kutyatápnak típusú kommunikáció, ami már tényleg az utolsó lehetőség megragadása szavazatszerzés érdekében, amikor a gyerekeimet kutyatápnak akarják ledarálni, szavaz rám típusú, nem? Tehát ez azt lehet mondani, hogy a politika, amikor végső elkeseredésében fél szavazatért dagonyázik a sárban, nem? Tehát ez már az a kategória. Így van, igen, egyébként, és így visszamenőleg, így, amikor az ember így hallgatja ezeket a sztorikat, ugye, amiket akkoriban ezeken csámcsog a média, hogy igen, hogy ki melyik térre fog tüntetni, meg minden, és ugye közben meg az az értelmiség, aki írja ezeket, meg olvassa ezt az újságot, az mondjuk lenézi azokat az embereket, akik abban találják a szórakozásokat, hogy mit csinált Paris Hilton, és most nem rád akarok célozni, de hogy ugye ez mennyiben jobb attól, tehát hogy ugye Orbán Viktor meg Gyurcsány Ferenc vitatkoznak azon, hogy hol legyen a nagygyűlés, akkor ja, itt lesz, ott lesz, amott lesz, mit tudom én. Hát jó, és az SZDSZ pedig, aki az utóbbi időben ki tudott vinni az utcára, meg hát így, hogy is mondjam, mióta? Hát azóta, hogy belement a koalícióba az MSZP-vel 94-ben, azóta mindig ki tudott vinni az utcára olyan körülbelül 70 embert. 70 embert. Ja. Azóta így nagyon-nagyon-nagyon antidemokratikusnak tartja ezeket a rendezvényeket, kivéve, hogyha az MSZP-vel együtt rendezi történetesen a Városligetben, ilyen kis ellenzéki dzsembori jelleggel 2002-ben például, amikor rohadt sok ember sikerült összeverni a Városligeti nagy réten, vagy hol. Igen. Most kitalálták ezt a sörözőt, de az Erzsébet téren. Minden olyan intézmény jó, ahol nem látszik, hogy mennyire kevés ember jön el az SZDSZ hívására. Tehát ők azok, akik abszolút nem tudnak embereket vinni az utcára, mindig nagyon féltik a demokráciát attól, ha az emberek az utcára mennek, legyenek akár MSZP-sek, akár fideszesek, és hát így elmondják, hogy hát ez semmi másra nem jó, mint a fölzaklatja egyik tábor a másik tábort, és hogy ők ki olyan szívesen rendeznének ilyet, csak amióta befejezték a kartázást, és belementek a koalícióba, azóta valahogy nem tudnak ilyet rendezni. A demokrácia helye, mint tudjuk, az a gazdasági bizottságban van a fővárosi Tehát tényleg demokrácia helye az a piac lobby csoportjainak a kezében kell, hogy legyen, és értelemszerűen a cégek felügyelő bizottságában van ennek a megfelelő helye, és nem pedig az utcán, ahol mindenféle sörprolikit ott összegyűlnek, ott hőzöngenek, meg duhajkodnak, na ne! Így van, és hogyha van valami mondani valónk, akkor megkérjük az újságíróinkat a kormánypárti médiumokban, és azok megírják, nem kell beszédet mondani ehhez. Meg hát ugye nem csak megkérjük őket, hanem tartunk tréningeket, ahol elmondjuk, hogy hogyan kell kommunikálni, hogyan kell használni ezt a szót, hogy reform, és stb. Jó, hát de ebben a hónapban történt a vita a vitáról, ami ugye amúgy is megfelelő mértékben, vagy a megfelelő nyilván nagyobb mértékben mediatizál demokrácia további mediatizálása érdekében, illetve a mi demokráciánk egyre amerikanizálása érdekében zajlik, aminek jegyében a politológusok, meg az elemzők, akik én nem tudom, hogy miért kapják a pénzt, és főleg nem tudom, hogy kiktől, de rendszeresen elmondják, hogy ezen a vitán nagyon sok múlik, legalább 4% dől el ezen a vitán, az pedig minden választást eldönthet. Holott rohadtul nem tudjuk, mennyi idő le ezen egy ilyen vitán, lehet, hogy semmi, lehet, hogy 14%, soha egyetlen kutatás nem vonatkozott arra, illetve megbízható kutatás nem vonatkozott, mert hogy a sok kutatás vonatkozott itt már a választások eredményére is, aztán mindegyik akkorát bukott, mint az ólajtó, tehát így nem nagyon lehet tudni, hogy az ilyen közvélemény kutatásoknak mennyi az alapja. Minden esetre folyamatosan és következetesen próbálják elmélyíteni a televíziónak a szerepét a demokrácia működésében. És a vita a vitáról az pontosan ezt célozta meg. Na, pontosan az volt a célja, hogy elmélyítse a fejekben egyrészt a politikusok, a politikai véleményformálók folyamatosan és következetesen hajtották ezt a kérdést, hogy igenis, a vita az milyen fontos, itt rengeteg szavazat dől el, és miután megtörtént a választás, utána is 8-szor elmondták, hogy amikor azt mondta Orbán Viktor a vitában, vagy amikor félrenézett Gyurcsány Ferenc, vagy amikor félfenfogott kezet, vagy amikor fél oldalt fordult, az nagyon előnyös volt, talán ott nyerte meg a választást az MSZP. Azt gondolom, hogy ebben azért van némi igazság. Két dolgot mondok. Az egyik az ugye, hogy azért nagyon-nagyon óvakodnak attól, hogy mondjuk új politikai szereplők szerepeljenek ebben a vitában. Mi történt az önkormányzati választásokon a fővárosban, amikor megválasztottuk ezt a frankó kis fővárosi közülést? Ugye volt egy listavezetői vita a magyar televízióban, a közszolgálati televízióban, ahol a 9 párt közül, ugye 9 lista volt idén, 6-ot hívtak meg. Nem hívták meg a kicsiket, az újakat, mert ugye idén először a Budapest Társaság megjelent, a Centrumpárt és a Humanista Párt. és a humanista párt, illetve az Élőlánc, az a Budapest Társaság, elvitték ezt az ügyet a választási bizottság elé, aztán eljutott a legfelső bíróság, és mit mondott a legfelső bíróság? Igen, a Magyar Televízió megsértette a médiatörvényt, diszkriminálta a kis pártokat akkor, amikor csak a nagyokat engedte vitatkozni. Mit lehet ezzel csinálni? Mitől ezzel egy kis párt csinálni? Ki tudja törölni a seggét vele, mert ez a döntés a választások után született. Nem világos, de hát a kis pártokat senki nem ismeri. Na de most... két olyan szinten ismert politikus, mint Orbán meg Gyurcsány, rá van szorulva arra, hogy akkor és ott szavazatokat. Persze lehet, hogy igen, de erre semmi bizonyíték. Csak erre utalok. Jó, igen, közöttük talán nem annyira, de például ami megtörtént, most maradva a humanistáknál Chileben, ahol bejutott a tévévitára a chilei humanista elnökjelölt, turbóra fölugrott a támogatottsága egy este után 2%-ról 6%-ra. Mert egyszerűen először a tévé elé került egy olyan ember, akit egyébként távol kéne tartani, ugye, és megjelent egy álláspont ott is, aki hát meglehetős friss hangzású dolgokat mondott ott, ugye, amikor a Chile és az Egyesült Államok külpolitikáról van szó, és mindenki nyomja a kis klasszikus dumákat, és akkor végre valaki megjelenik, aki kijelenti, hogy itten a George Bush a veszély, és a terrorista is, hogy azonnal tehát óvakodni kell tőle, és akkor azért ez van egy bizonyos szélességű hallgatóság, aki nagyon örül, amikor mondjuk két Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc típusú politikus mellett megjelenik egy ilyen hang. Ezt nem akarják, ezt távol tartják, és hát ezért is óvakodnak ettől a vitától. Jó, hát igen, de talán még emlékeznek a kedves hallgatók arra, de hogyha nem, akkor felelevenítem az emlékezetüket, hogy Kert Attillát mi fölhívtuk a Kortályt, és megkérdeztük őt erről, hogy nem tartja-e aggályosnak azt, vagy nem tartja-e diszkriminációnak azt, hogy nem hívta be ugye a Budapest Társaságot, a Centrumot, illetve a humanistákat, és mondta, hogy szó sincsen róla, ők rigorózusan, és kétszer elismételte ezt a jelzőt, rigorózusan betartják a médiatörvényt, és eszükben sincsen nekik a paklit újra keverni, illetve ellensúlyt jelenteni a demokrácia számára, ők a médiatörvényből indulnak ki. Majd pedig az Országos Választási Bizottság, amely a választások tisztaságáért és a kampány tisztaságáért felelős, ugye, a legmagasabb szerve ezen a téren, elmarasztalta az MTV-t, miután mi föl akartuk hívni Kert Attilát újra telefonon, hogy hát ennek a döntésnek a fényében vizsgáljuk, vagy tárgyaljuk már újra ezt a kérdést, és Kert Attila mit válaszolt nekünk? Azt válaszolta, hogy ő a maga részéről nem áll szándékában, neki nem áll szándékában velünk szóba állni, ő a maga részéről az MTV hírigazgatójaként nem nyilatkozik nekünk, soha életében nem hallott még olyan pártos és részrehajló újságírói magatartást, mint a miénk volt. És hogyha az MTV-nél dolgoznánk, akkor kirúgna minket. Ezt mondta, klassz, hogy ő kirúgna minket, ha az MTV-nél dolgoznánk. Ez az ember, aki egy közszolgálati médiumnál dolgozik, ez az ember, aki a fizetését az én adomból kapja, tehát én tartom őt, érted? Igen, nem ő igen, dolgoztat igen, engem, hanem én őt. Ő nekem azt mondja, hogy ő engem kirúgna, hogyha én ott dolgoznék nála. Tehát úgy viselkedik, mint egy cégvezető. Holott ő egy közalkalmazott. Így van. Akit én alkalmazok. Aki, érthető? És aki ebben az esetben, amiről te beszéltél, eljutott az ügy a legfelső bírósághoz, és elmeszelték a Magyar Televíziót. Igen, megsértette a hatályos magyar törvényeket. Megsértette a médiatörvényt. És ezek után én a nyilvánosság jegyében fölhívom őt, aki nem csak pusztán újságíró, hanem ugyebár az egyik közszolgálati médium, sőt a legnagyobb közszolgálati médium hírigazgatója, és meg akarom kérdezni arról, hogy vajon akkor mi az ő véleménye erről a döntésről, vagy ennek a döntésnek a fényében hibázott-e vajon. És ő azt mondja, hogy én, de nem is arról beszél, hogy ő most akkor hogy áll hozzá ehhez a kérdéshez, amit föltettünk, hanem rögtön a mi személyünkről beszél, holott korábban sem állítottunk mást, mint amit akkor kívántunk felidézni, csak hát azelőtt a döntés előtt, mint egy megelőlegezve a döntését az Országos Választási Bizottságnak, vélve azt a sérelmet, amit megállapított az Országos Választási Bizottság. Ez az ember, ez elhajt minket az anyánkba, hivatkozva arra, hogy mi pártosak vagyunk, hogy mi részrehajlóak vagyunk, és hogy ő, ismétlem, kirúgna minket, ha ott dolgoznánk. Tehát, de milyen alapon hatalmaskodik? Én nem is értem komolyan. És az volt ebben az egészben a szomorú, hogy ez mikor történt, hogy ez egy pár nappal a tévészékház széttrancsírozása után történt, amit én egyébként egy igen sajnálatos eseménysorozatnak tartok, mert szerről helyesen céltalan, erőszakos megmozulásnak tartom, de amiután egy ilyen típusú, nem túl finom módon kijelentett kritikával szembesült Kert Attila, amikor a Magyar Televízió igenis tetlegesen megvádolták azért, hogy nem demokratikus, és utána csinálták ezeket a hírműsorokat, és ezeket a manipulált gyakorlatilag és diszkrimináló vitaműsorokat. De amikor már elmeszeli őt az Országos Választási Bizottság, és már rohadt kényelmetlen ez a kérdés, mert akkor már nem mondhatja többet, hogy ő rigorózusan betartja a médiatörvényt, tehát akkor most már kellemetlen lenne beszélni erről, akkor ő már nem nyilatkozik. De tényleg, mert amikor politikus nem nyilatkozik, hát azt mondom, hogy egy képzeletbeli választóvonalnak, vagy egy képzeletbeli határnak mégiscsak a két oldalán játszunk, ők a hatalom, mi meg ugyebár a hatalomnak az ellenőrei lennénk. Egy jó világban, egy ideális világban. Szörnyű, hogy így van, mert egyébként ugyanazon a pályán kéne játszanunk, ugyanazokat az érdekeket kéne szolgálnunk, hogyha működne az a rendszer, amit valaha ezek a Jeffersonék megálmodtak. Jó, de még akkor is. De még akkor is. De könyörgöm. Ez az ember egy másik újságíró, és ráadásul ő közszolga, nem úgy, mint én. Értve? Persze. Ez valami, amit a Kert Attila előadott, az ennek az országnak a bizonyítványa, és elégtelen. Külpolitikai összefoglaló 2006. március. A március 1-i tárgyalási napon Saddam Hussein korábbi iraki diktátor először ismerte el az ellene felhozott vádak egyikét, azt, hogy 1982-ben bosszúból az ellene elkövetett merénylet kísérletért személyesen adott parancsot az összeesküvésben résztvevők földjeinek elpusztítására. A vád szerint a volt diktátor parancsára több mint 140 embert öltek meg Dudzsalban. A perben novemberben született meg az elsőfokú ítélet, Saddamot és még két vádlottat halálra ítélték. Bécsben az Európai Uniót képviselő külügyminiszterek és az iráni főtárgyaló részvételével tárgyalások kezdődtek március elején az iráni nukleáris programról. Az uniós politikusok arra próbálták rábírni Ali Larijanit, hogy országa változtasson urándúsítási programján. A nyugati országok többsége ugyanis attól tart, hogy Irán titokban atomfegyver gyártására törekszik. Teherán egész évben elutasította a kompromisszumos javaslatokat is, sőt olajválsággal fenyegette meg a világot, ha az ENSZ biztonsági tanácsa konkrét szankciókat hoz Irán ellen. Márciusra szinte minden európai országban kimutatták a vándormadarakban, házi szárnyasokban a H5N1-es madárinfluenza vírust, amely szélsőséges esetben emberre is veszélyes lehet. Ausztriában macskák, Németországban macskák és menyétek is vírushordozók lettek. Azerbajdzsánban egy kóbor kutya kapta el a H5N1-et, Svédországban egy nyércben mutatták ki a vírust. Alekszandr Lukasenko nyerte a március 19-i elnökválasztást Fehér Oroszországban. Az elnököt harmadik alkalommal választották meg, ezúttal a voksok 83%-át szerezte meg. Az ellenzék szerint azonban csalás történt. A 6,1%-kal második helyen végzett Alekszandr Milinkevics vezetésével tüntetések kezdődtek Minskben. A tiltakozók közül sokakat letartóztattak, április végén magát Milinkevicset is, és csak május közepén engedték szabadon. Hú, ezek nagyon érdekesek voltak. Főleg ez a rohadt madárinfluenza. Mi lett vele? Semmi, hát vége a választásnak. Most már nem akarnak választást nyerni. Most már nem kell Gyurcsánynak föltűrni az ingúját, és könnyékig belenyúlnia egy hattyúba, és így bólogatni az orvos doktor mellett, hogy hát igen, nagyon-nagyon válságos a helyzet, de én itt vagyok. Most is a anyám Katus is vár, meg az asszony is vár otthon. De ez egy globális para volt, tehát ezért ezt nem csak itt pörgették. Jó, mi lett az egész? Semmi, nevetséges, szánalmas az egész, könyörgöm. Egy valami, két dolgot vegyünk észre. Egy. A madárinfluenza nem terjed emberről emberre, így vírus nem okozhat. Pont. Madárra veszélyes. Pont. Folytatom. A madárinfluenza nem terjed csak és kizárólag a tolpihék belélegzésével. Tehát ha máshogy nem. Értve van? Nem. Nem terjed. Tehát ha keltetőben dolgozol, vagy Baromfi udvaron rohangászol, mondjuk focizol, akkor jó esetben, hogy egy nagy lélegzetekkel beszívod az influenzás madár tollát, akkor jó esette, jó eséllyel kaphatsz madárinfluenzát. 3. Ha megeszed a madarat, akkor ha már 60 fokon főzöd, ami hát nem főzés, ugye, bár azt tudjuk, hogy a főzés az nem 60 fokon zajlik, elpusztul a vírus. Nem bírja. Tehát a főzésben elpusztul, és ehetővé teszi a húst. Tehát jó, írtad, leírtod a vírust róla. Azt mondogatták, hogy attól paráznak, hogy nem tudom, mutálódik, vagy nyelvészeink írják meg. Mit mutálódik? Ha találnak mutánst, akkor majd aggódjanak, majd találnak egy mutánst, akkor majd megvizsgálják a mutánst, és ha majd megvizsgálták a mutánst, és kiderült, hogy úgy mutálódott, hogy már emberről emberre, és az egyik embernek nem kell a másikat megfőzni ahhoz, hogy elkapja, hanem már a nyers emberről emberre átragad a vírus, akkor már azt mondom, hogy különben is, aki tatárbifszeket készít libából, az megérdemli, hogy megfertőződjön. Komolyan mondom. Jó, de érted, elővigyázatosság. Mi? Elővigyázatosság, most azt mondom. De mi az, hogy elővigyázatosság? Akkor én a magam részéről, én is orvos-doktor vagyok, basszus, én meg azért aggódom, hogy ki fog alakulni egy olyan vírus, ami majd, ha mutálódik, akkor majd az veszélyes lesz rád. Hát most én nagyon aggódom. Jó, de tényleg. De vagy azért aggódom, hogyha esetleg megrendül ennek az épületnek a szerkezete, bár erre semmi bizonyíték, akkor majd rád szakad. Én aggódom. Tehát ugye, az ilyen aggodalmakkal egy csomó választást meg lehet nyerni. Az éppen aktuálisan hatalmon lévő pártnak nagyon-nagyon jó az ilyen, mert tudjuk jól, hogy amikor a félelem érzetét kelted a tömegekben, tudjuk jól, hogy szeptember 11-e is megerősítette George Bush-t, akinek akkor éppen nagyon-nagyon gyenge lábakon állt a legitimitása, és rögtön az egész ország, az egész nemzet betagozódott mögé, ami egyébként érdekes, hogy abban a pillanatban rögtön nemzetnek hívják azt, ami különben egy ország, vagy mi. Igen. Tehát, hogy ez mindenféleképpen érdeke a kormányon lévőknek. És egyébként nagyon érdekes, hogy itt két hír is volt, ami ilyen kicsit elfeledett para. Tehát azért az iráni atom téma, és egy kicsit valami... Hát ez egy fokkal komolyabb, mint a beteg hattyú, nem? De kicsit lekerült a napirendről, én úgy látom, és egyszerűen nem tudom, hogy ez hogyan, miért, és ki csinálja azt, hogy egyik pillanatban valahogyan mindenhonnan ez folyik a médiából, és mindenki azt érzi, hogy ezzel már valamit tenni kell ezzel kapcsolatban, és mindenki őszintén gondolja, hogy hát nyilván a dolgok nem maradhatnak így Iránban. Jó, mostanában nem szoktunk beszélni a pakisztáni atombombáról, meg az indiai atombombáról, akik szintén nem írták alá az atomsorompa egyezményt. Ja, meg az izraeli, az izraeli atombombáról, amelyik még nincs bevalva. Amely. Tehát az izraeli atombombáról, amelyik papíron nem létezik, holott mindenki a világon tudja, hogy van. Igen, tehát, de, ez a az izraeli az atom a legviccesebb. Az iránival valamit tenni kell mindenképp, és ezt minden józanul gondolkodó ember fölismeri, hogy a madár influenza és az iráni atombomba az első. Aztán meg valahogy ezek így eltűnnek. Én egyszerűen nem tudom, biztos vannak olyan média kutatások erről, ha valaki tud ilyet, akkor nem tudom, írja le, hogy olyan SMS-t kapok, hogy azt nem is hiszem el, nézd meg. Kedves Robi, nem tudod, ki lesz Fiala úr helyett? Kívánok a Demokrácia RT-nek, békés, boldog ünnepeket, írja Fruska. Mi van? Fiala elbúcsúzik? Mit tudom én? Nem tudok róla. Na jó, hát én ezt nem is értem, Fruska többet tud, mint én. Hát akkor kedves Fruska, világosítsál minket föl, mert mi kevesebbet tudunk, mint te, holott tőlünk várod a válaszokat. Azt hittük, hogy Fiala az stabil, mint a kruppacél. Vigyázz. Vagy mint a strabag beton. Szóval. A strabag beton, ez is volt itt, nem? 1,8 milliárd forint per kilométerért adták át. Na az milyen? Na az milyen? 1,8 milliárd forint per kilométer. De van olcsóbb. Az azért nem semmi. Tehát hol olcsóbb a horvátoknál olcsóbb az autópálya, és kiderült, hogy miért olcsóbb a horvátoknál az autópálya. Hát egyrészt ugye ott kicsit szűkebb, meg kisebbre csinálják, meg nincs annyi pihenőbb hely, meg ez hasonló. Másrészt a Strabagnak megengedték, hogy ott a horvát hegyekben, ahol vitték át az autópályákat, ott bárhol bányásszák a szükséges alapanyagokat. És olyan tájsebeket hoztak létre, amelyeket később nem hoztak helyre. Azt mondták, hogy kedves Strabag, nyugodtan, nem kell neked természetvédelmi engedély, nem kell neked bányászati engedély, ahogy mész, úgy szed ki a hegyekből az utcokat. Na így olcsó a horvát autópálya. A Strabagról azt gondolom, hogy Magyarországon is megvan a csengése a cégnek, hogy igen, megtalálja azokat az eszközöket, hogy hogyan kommunikáljon egy céggel és egy állammal baráti módon. Amolyan Siemens jellegű cég ez a Strabag, és hát így olcsóbb a horvát autópálya. Csak a két ünnep között van távol, írja. Fiala Jánost Kert Attila azonnali hatállyal elbocsátotta. Vicces. Zita közben megsértődött ránk, pedig kár miért? Volt. Nem tudom, mert azt mondtam, hogy szirupos. De most nem tudom, hogy jaj, de Zita, nem kell annyira megsértődni. Neked is boldog karácsony, meg ilyenek. Abszolút, mindjárt valamit nem tudom. Na jó, adj elő valamit, légy szíves Zitának, csak hogy megnyugodjon a kis lelke. Csak Zitának. De ez mi volt? Mert ez ismerős. Nem tudom, minden második szám így megy. Ja, de valami nagyon így kezdődik egyébként. Sok szeretettel csak Zitának. Ja, de már nem is tudom igazából, hogy mi kezdődhetett így. Na mindegy. Hát ez volt a Demokrácia Részvénytársaságnak a mai karácsony előtti, utolsó előtti adása, sőt már csak egy óránk van hátra a Demokrácia RT ügyben az ünnepekig, úgyhogy addig mi akkor majd még tartsatok velünk, az holnap lesz konkrétan, amikor Kardos Gábor kollega lesz a vendégünk. Addig is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel kívánunk nektek boldog adventet, vagy nem tudom, hogy hívják azt, amikor még nincs karácsony, de az emberek már imádnak abban fürdőzni, hogy jó kívánságokkal tömik egymás fejét, szóval ennek jegyében maradunk tisztelettel. Globális nukleáris leszerelés, csá! Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik. Tudod, mi jutott eszembe? Mi lenne, hogyha a következő választásokon mondjuk az alapján döntenék, hogy nem is a pártok adnának be ígéreteket, vagy a pártok jelentenék ki azt, hogy ők ennyi és ennyi adócsökkentést, annyi és annyi szociális juttatást fognak nekem adni a következő 4 év során, hanem rögtön a pártoknak a kliens cégei lennének azok, akik így versengenének, és akkor a nem tudom melyik cég, melyik autópálya építő ZRT a másik autópálya építő RT-vel szemben így megígérni azt, hogy ő ennyiért épít autópályát. Az meg azt, hogy ő annyiért épít. Szépség. Az a gond, hogy ezek a cégek mind a két pártot nagyon gyakran finanszírozzák, és ezért nem működne a dolog. Na hát rendet kéne tenni ebben az ügyben is. Hát vagy nem. Vagy szépen összefognak ezek a pártok, és végre egy népfront jelennek meg, Fidesz, MSZP, SZDSZ, MDF, MSZMP, MSZMP, hát és akkor nem van ennek neve. De van ennek neve, nem tudom, hogy miért kell őket mindenféle különböző gúnynevekkel illetni, mikor MSZMP-nek is hívhatnánk. Nem lenne megosztott, egyesüljenek a parlamenti pártok.